500 zł rabatu na wybrane produkty. Wartość rabatu zależna od wartości zakupów. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne złoto dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Medal w paratenisie stołowym zdobyli Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień. O zadośćuczynieniu Polsce za II wojnę światową przypomniał Niemcom w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. Nie wystarczą zaawansowane skanery. Na unijnych lotniskach przywrócono limit płynów w bagażu podręcznym. Mamy kolejny medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich. Po złoto w paratenisie stołowym w klasie MD18 sięgnęli Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień. W finale biało-czerwoni pokonali 3-0 parę z Chin. Dla Piotra Grudnia to drugi medal. Na koncie ma już brąz, który zdobył w mikście z Karoliną Pęk. Polska ma w dorobku 6 medali, 3 złote i 3 brązowe. Prezydent Andrzej Duda przypomina Niemcom o zadośćuczynieniu Polsce za II wojnę światową. W Wieluniu rozmawiał na ten temat z działającą przy jego kancelarii Radą do Spraw Samorządu Terytorialnego. Kilka lat temu polskie władze oszacowały wymiar strat wojennych zadanych przez nazistowskie Niemcy. Ta kwota to około 1,5 biliona dolarów. W tej kwocie zawiera się największa, zdaniem prezydenta, strata ludzka. Straciliśmy ponad 5 milionów obywateli, w tym, że straciliśmy wspaniałą tkankę społeczną. Mnóstwo ludzi młodych, przed którymi było dopiero życie, którzy w istocie byli wtedy wspaniałą, wielką przyszłością Rzeczypospolitej. Byli bardzo dobrze wykształceni bardzo często, byli wspaniałymi ludźmi, bardzo patriotycznie wychowanymi, którzy przynieśliby swoją pracą Rzeczypospolitej wielki dochód. Wcześniej o niezałatwionym temacie odszkodowań za niemieckie zbrodnie i straty Andrzej Duda mówił podczas porannej uroczystości 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bombardowania Wielunia. W ostatni weekend wakacji na drogach całej Polski trwają wzmożone kontrole policji. Mimo tego tylko wczoraj na drogach zginęło 9 osób, a 88 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 430 kierowców, którzy prowadzili po pijanemu. Wczoraj doszło do 78 wypadków. Policjanci interweniowali niemal 20 tysięcy razy. Apelujemy do kierowców o rozsądek, brak pośpiechu, zdjęcie nogi z gazu, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas weekendowych powrotów. Mówił nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Zaznaczył, że każdego dnia podczas tego weekendu na drogach jest około 4 tysięcy policjantów. Kontrolują prędkość pojazdów, sprawdzają też trzeźwość kierowców i stan techniczny samochodów oraz ich wyposażenie pod kątem bezpieczeństwa. Do kontroli wykorzystywane są m.in. nieoznakowane radiowozy, którymi dysponuje specjalna grupa SPID oraz nowoczesny sprzęt. Radiowozy z wideorejestratorami czy laserowe mierniki prędkości. Z powietrza natomiast ruch monitorować będą bezzałogowe statki powietrzne, popularnie zwane dronami. Wzmożone kontrole na drogach związane z powrotami z wakacji potrwają do poniedziałku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do 5 rano trwało dogaszanie pożaru na osiedlu Biała w Rzeszowie. Ogień objął 6 domów w zabudowie szeregowej. Jedna osoba odniosła obrażenia. Na miejscu pracowało ponad 100 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, mówi starszy aspirant Paweł Dec z Straży Pożarnej w Rzeszowie. Pożar wybuchł w sobotę około godziny 17.45. W szeregu wtedy znajdowało się 8 mieszkań. Objętych pożarem zostało 6 mieszkań w zabudowie szeregowej. Podczas zdarzeń delikatnie została poparzona jedna osoba. Na chwilę obecną przyczyna zdarzenia nie jest znana. Dokładne ustalenia będą prowadzone przez policję. Według nieoficjalnych informacji przyczyną pożaru mogła być nieszczelna butla z gazem używana do grilla. Od dziś na lotniskach w całej Unii Europejskiej zostały przywrócone ostrzejsze przepisy dotyczące limitów płynów w bagażu podręcznym. Płyny muszą być w butelkach 100 ml i mieścić się w woreczku o pojemności 1 litra. Przepisy w tej sprawie weszły w życie w 2006 roku, ale wraz z rozwojem nowoczesnej technologii na niektórych lotniskach zostały złagodzone. Okazało się jednak, że pojawiły się problemy. Szczegóły Beata Płomecka. Lotniska, które zniosły wymóg limitów dotyczących płynów, wykorzystywały nowoczesne skanery, dokładniej

Właśnie przywitałem się z Państwem łagodną monotonią zawartą w kompozycji, która jakby idealnie została uszyta na otwarcie dzisiejszej audycji. September Song autorstwa Agnes Obel, czyli wrześniowa piosenka, która w tym momencie symbolicznie otworzyła okres ostatnich 4 z 12 miesięcy roku. Gdyby ten rok spodziewał się dziecka, moglibyśmy powiedzieć, że dziś, 1 września, rozpoczął się jego trzeci trymestr. Część z nas może się tą dzisiejszą datą trochę zaniepokoić, bo przecież jest ona drogowskazem w stronę coraz krótszych i chłodniejszych dni, ale proszę spróbować pomyśleć w ten sposób, że właśnie dziś rozpoczyna się okres w roku, który bardzo sprzyja w odbieraniu muzyki, szczególnie tej nastrojowej, wprowadzającej nas w tysiące odmian nastroju, naszych myśli, tego wszystkiego, co nas w przeciągu tych 4 najbliższych miesięcy czeka. Za chwilę obok grubszych i cieplejszych ubrań będziemy nareszcie mogli wyjąć z szafy i z zakamarków kompozycje czy piosenki, które niczym miękkie światło świec albo małej lampki palącej się nocą w oknie będą dawały nam schronienie, ale też zwyczajną radość i pocieszenie. Dziś słońce jeszcze świeci mocno. Ciekaw jestem, czy zapali się na złoty kolor o godzinie 18. Właśnie wtedy, przypomnę tylko, rozpocznie się 4. i ostatni już tego lata pionokręgowy koncert warszawskiej Królikarni, podczas którego wykonam przedpremierowo najnowszy projekt Piano Horizon, składający się wyłącznie z moich kompozycji. W ten sposób dziś, 1 września, i ja otworzę kolejny rozdział swojej artystycznej drogi, którą podążam, a mówię o tym, ponieważ koloryt dzisiejszej audycji z tym koncertem, nie zdradzając szczegółów, będzie mocno związany. A tymczasem dla zachęty wyjąłem właśnie z szuflady jedną z kompozycji zespołu M83, która już brzmi w tle, na którą czekałem przez ostatnie 4 miesiące roku i cieszę się, że nareszcie jest ze mną. 1-wrześniowy pianokrąg czas zacząć. Ja nazywam się Bartek Wąsik. Proszę wygodnie złożyć głowę na moim ramieniu, zupełnie jak jedna z postaci na okładce albumu Hurry Up, We Are Dreaming, z którego ta piękna kompozycja pochodzi. Tears to Mam nadzieję, że teraz rozumiecie Państwo lepiej moją wcześniejszą zachętę do tego, by w najbliższym czasie nastawiać powoli radary na muzykę, na którą nie było miejsca podczas letnich, świetlistych dni. I mimo tego, że za oknem nadal lato, to ja po przesłuchaniu tej piosenki poczułem właśnie na końcu mojego muzycznego podniebienia smak jesiennej dojrzałości, jej kolorów, zapachów, które bardzo kocham. W tym okresie roku, który się dziś właśnie zaczął, mam też takie wrażenie, że nieodrywane jakby zachwytami nad wiosennymi i letnimi eksplozjami natury mogę skupić się na swoich myślach i zastanowić się nad tym, gdzie i w którym momencie swojego życia, zarówno artystycznego i tego, które jest po prostu nasze, jedyne i wyjątkowe obecnie jestem. Kurczę, no jak na razie same plusy wynikające z tej kalendarzowej zmiany. Zobaczymy, co będzie dalej. A tymczasem razem z Davidem Bowiem zadajemy sobie pytanie, gdzie teraz jesteśmy? Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Are We Now? Ja na pewno wiem, że jestem teraz w studiu na Myśliwieckiej i zaraz usiądę do trójkowego pianina, które mam wrażenie jakby po tych trzech piosenkach bardziej zbrązowiało. Ta przesiadka nawiązuje trochę do dzisiejszego koncertu, na którym, tak jak wspomniałem wcześniej, zabrzmiały moje kompozycje. Pomyślałem, że byłoby to może zbyt oczywiste, gdybym w dzisiejszej audycji na zachętę zagrał jedną lub nawet kilka z nich. Wolę poczekać z tym do wieczora, ale wczoraj w swojej szafce z nutami znalazłem zeszyt w pięciolinie, do którego nie zaglądałem od lat. I w tym zeszycie zobaczyłem i spotkałem nastoletniego siebie, młodego Bartka, który poprzez własną muzykę próbował jakoś siebie wtedy wyrazić, swoje myśli, uczucia i marzenia. I pomimo tego, że do tamtych miniatur, które zatytułowałem Muzyka Nocy, minęło 27 lat, to patrząc na ten zapis nutowy, poczułem silną więź z młodym sobą. Na szczęście on, tamten nastoletni Bartek, nadal jest we mnie, dlatego pomyślałem, że może podam mu rękę i spełnię jego marzenie sprzed lat, wykonując teraz dla Państwa jedną ze swoich miniatur z cyklu Muzyka Nocy, pod którą, jak w pamiętniku, widnieje data 2 lutego 1997 roku. W ten sposób marzenie młodego Bartka zostało spełnione. Ciekawe jest to, że ta potrzeba tworzenia i dzielenia się własną muzyką, która gdzieś po drodze mojej edukacji z różnych powodów schodziła na dalszy plan, nadal we mnie jest. I pomimo różnych przeszkód ta potrzeba nie zgasła. To jest naprawdę wzruszające odkrycie sprzed wczoraj. Przypomniałem sobie siebie samego, jak pisałem te utwory, co miałem w głowie. Pamiętam, że priorytetem nie było to, czy ktoś te utwory wykona. Nie obchodziło mnie to wtedy. Liczyła się potrzeba wyrażania siebie. To było najsilniejsze uczucie. A żeby móc siebie wyrażać, musi być spełnionych kilka rzeczy, które w życiu muzyka, ale nie tylko, nie zawsze przychodzą łatwo, o czym doskonale wiemy. Jedna z tych rzeczy to akceptacja i zauważanie tego, co ma się w sobie, z czego się jest zbudowanym. To chyba pierwszy krok ku temu, by móc wznieść się wysoko w powietrze.

now we're proud of who you are. Don't give up, you know it's never been easy. Don't give up, 'cause I believe there's a place, there's a place where we belong. Droga do celu jest trudna i musimy mierzyć się często z wieloma przeszkodami. Ważne jest, żeby usłyszeć swój głos i za nim podążać. Chciałbym teraz Państwu podać muzyczny, wręcz idealny przykład. Proszę posłuchać tej piosenki według mnie w swojej najlepszej wersji. Właśnie to mam na myśli. Jest tu czysty głos, niepodrabialny, wyeksponowany. A do tego te słowa rooting for you, czyli kibicowanie, dawanie wsparcia sobie i innym, kiedy są w potrzebie. To też ważne, by móc iść za tym głosem do przodu i tego wsparcia i podążania Państwu z całego serca życzę. Let winter break. Let it burn till I see you again. I will be here with you, just like I told you I would. I'd love to always love you, but I'm scared of loneliness when I'm alone with you. I know it's hard. Only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. It is hell, and you are the only thing I've ever truly known. So I hesitate if I can take the same for you. Then my darling, I'll be rooting for you. Then my darling, I'll be rooting for you. And where did she go? Truth left us long ago. Broken, so left behind again. I know it's hard. Only you and I. Is it all for me? Because I know it's all for you. And I guess it is hell, and you are the only thing I've ever truly known. So I hesitate my darling. then my darling, I'll be rooting for you. A kiedy już zmierzymy się z tymi wszystkimi problemami, przeszkodami, często wyczerpani, zmęczeni, czasami też ze śladami łez w oczach, to przy tych wszystkich swoich niedoskonałościach ważne też jest, żeby próbować z całych sił dać sobie wsparcie i pomyśleć dobrze, bo nawet jeśli coś tym razem poszło nie tak, to możemy być bohaterami, jak śpiewa Peter Gabriel, nawet przez jeden dzień. Ja z tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej, musiałem się mierzyć i nadal to robię. To jest po prostu wpisane w mój zawód, a jednocześnie jest to bardzo ludzkie. Ale tak jak dziś, staram się spojrzeć z góry na miejsce, w którym teraz jestem, a w którym był tamten nastoletni Bartek, który z potrzeby serca zaczął ten głos serca wyrażać, pisząc swoje pierwsze miniatury na fortepian. To wyrażanie się ma szansę zaistnieć między innymi dzięki dawaniu sobie wsparcia i wiary w swój wewnętrzny głos. Wtedy mogą rodzić się rzeczy nowe i oglądać po raz pierwszy światło dzienne, tak jak to będzie na moim dzisiejszym koncercie, a żeby mogły powstawać kolejne, trzeba wejść w specjalny stan skupienia i poświęcić im uwagę i czas. Dlatego dziś muszę podzielić się z Państwem informacją, że nasze coniedzielne spotkania w Trójce od teraz będą odbywały się co 2 tygodnie. Liczę na Państwa zrozumienie i wysyłanie dobrych myśli i słów, których i tak już dostałem dużo, za co bardzo dziękuję. A ja ze swojej strony obiecuję wracać z nowymi i dobrymi wiadomościami, a przede wszystkim z piękną muzyką. Zmierzamy do horyzontu dzisiejszej audycji, A jeśli jesteście Państwo ciekawcy za nim, to zapraszam dziś wieczorem na mój ostatni pianokręgowy koncert. Mam nadzieję, że słońce pięknie pęknie, niczym żółtko, i rozleje się złotym światłem na Pałac i Park Rzeźby w warszawskiej Królikarni. Niesamowite jest obserwowanie też tych zmian położenia słońca i jego wędrówek. Łączą się one z chudnięciem ilości kartek w kalendarzu, ale co możemy zrobić? Chyba się tylko uśmiechnąć. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz przypomnę, że usłyszymy się w Trójce za 2 tygodnie i na to nasze spotkanie już czekam. To była audycja Pianokrąg, którą realizowała Renata Szewczak, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i trzymam kciuki za Państwa wszelkie działania i marzenia. A zatem do spełnienia, do usłyszenia i do zobaczenia. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze.